on, oto on, co najechał mi dom. Donosił na gestapo i brał kasę za to. Brał pieniądze od Niemców, gdy ja się ukrywałem przez wiele miesięcy. Nawet spotkałem ludzi też dobrych, co robić miałem, by dać się złapać, się nie po to ukrywałem. Bo złapanie mnie to dla nich śmierć. Wasz albo mój Boże, do mnie lecz. Tortury, tortury, tortury. Niech no podejdzie tutaj który. Tortury, tortury, tortury. Ha, niech no podejdzie tutaj który. Oto on, gdy już wszystkich zabili. On przeżył okupację w ostatniej chwili. Uciekł z Warszawy przed 1 sierpnia. Doczekał wyzwolenia, choć to armia radziecka. Nie Andersa wojacy, to Sowieci jebani. Tratują naszą matkę swoimi buciorami. Wydał każdego, mnie też nie ma. On siedzi zły i zmienia temat. Tortury, tortury, tortury. A niech no podejdzie tutaj. Kazimierz Staszewski, nie żaden Kazik. Dejna był wielki, Dejna Kazimierz. Nie rusz go, bo zginiesz. A Legi Prometeusz to Nowak Tadeusz. Pozdrowienia od Kazika, co łazi po śmietnikach. Wszyscy mieszkamy w kawalerkach, spodnie na szelkach, szyk. Nikt nie pamięta, Josełę znik. Pracował dla gestapo i brał pensję za to. Brał kasę od SS, jebał go pies. Uciec bym chciał gdzieś na świata kres. Ale przeżył wojnę w miarę spokojnie. Mieszka w Warszawie, nie niepokojony prawie. Komuny nienawidzi, Żydami się brzydzi. Zabili Jezusa, roznoszą tyfusa. Zadaje szyk, jaszczęznik. I to zgodnie z prawem. Wyrywane paznokcie, spalone łokcie. Do chuja drut, czekam na cud. cud nie nadchodzi. Chrystus się rodzi, nas oswobodzi. Z prochu powstałem i w proch się obrócę, a mój cały świat znik, a ten zadaje szyk. Josełę znik, Josełę znik, Josełę znik, Josełę znik, Josełę znik, Josełę znik, Josełę znik, Josełę znik, Josełę znik, Josełę znik. A swoją drogą, panie, tego, to cóż może być w tym złego, że się raz czy drugi oddało przysługi okupantowi w osobie jakiegoś zupełnie przyzwoitego szarżota niemieckiego, który rodzinę zostawił. No generalnie wcale się tym nie bawił i źle mu było, no to mu się pomogło, no tam kurwa jego mać. Ale powiem panu, że tak między Bogiem a prawdą, to czasem przez te rzeczy, co się tam w okupacji nawijało, to nie mogę spać.